exclusiv by www.radiofrag.rs, cea mai bună muzică românească! Pentru domnul Mari Spoi cea mai bună muzică românească, pare că rapul mi-a de frate, nu te vezi. Mașina spune încolo! Moșul de euro să trească! Una, două, trei, și! Cel mai Alexandru. Și pentru Vasile, Vasile, Vasile, Vasile, spui cum îi bate cu tepenică. Una, două, No limits. Și marele. Și pentru regele, Adrian, care să pușe pe Adrian, să știe.